estatal, da, claro, da policía judicial e da justicia. Sí, como ten que ser, sí, sí, sí. Porque, pues sí, sí, que as cousas teñen que ser así. Sí, sí, exactamente. Realmente, bueno, vin por aí uns carteles nos que se pedía justicia para don Adolfo, non se pode pedir a alguén que dé resultados prácticamente antes de que empezara. Inmediatos, exactamente, inmediatos. Cousas sí, sí, levan, levan cousas tan complexas como os sucesos tan complexos como pode ser este, pues, ten, levan o seu tempo inevitablemente. Claro, claro, claro. Entón eu sei o que sabemos, vamos, todos, pero sí, eu a mí pareceme raro, moi raro que o móvil sexa precisamente unha sí, do, tanto do, do asesinato en sí como como da entrada na, na casa rectoral fose a vixe do cristal. Outra cousa é que despois que ainda eso está, está por probar, é dicir, realmente ainda non se sabe. Sí. Si sí, realmente roubaron ou si fora así, don Adolfo tuera tamén escondida agochada, que ainda non aparecera na propia rectoral. Claro, claro, claro. Entón eso está dase por desaparecida, pero non se da, non se pode dar por roubada, porque nada, non hai ningún indicio por ahora de que fora si, hai parece ser que apareceu a funda na que guardaba, que la guardaba habitualmente, que era unha funda, eu teño a fotografiada bueno, multitud de ocasións, non? Con, claro, con el mismo, porque era unha funda dunha cámara, dunha cámara de fotografía, sí, non? Sí, sí, sí. Que el tiña sempre metida nesa nesa fundiña. É tan raro que el agardara sin a funda como que alguén tirara a funda para roubala, porque xa cabe nun bolsillo, non? Sí, sí, cual, sí, sí, sí. Non ten tampouco moito moita lógica que tirara, é dicir, que collera a imaxe da Virxe e tirara, tirara a funda para levar a imaxe, sí, metida nun bolsillo. Sí, sí, sí. Bueno, ti, hai pouco, colgaxe precisamente unha, un vídeo que dunha visita que fixeron un rapaz, un instituto precisamente a... Sí, compartino, sí. É unha fermoso, ademais, non? Que ademais, sí, o propio... O, o propio don Adolfo, pois, sí, es, amosaballe na, a sí, imaxe aos, pues, sí, nenos, non? Sí, nos, dende a Fundación, temos un programa que se chama, un programa moi didáctico que se chama Ben Coñecer a Celanova de Curros en Celso Emilio, sí, sí, que solapamos tamén cos concertos didácticos de órgano, claro, que levamos xa 7 anos con eles, están vindo, empezan o día 26 precisamente, o día 26 uh-huh. Bueno, na semana que ven, non, na seguinte uh-huh. O programa compendia, digamos, un pouco tanto a música do, do órgano patrimonio do mosteiro e a propia literatura, entón uh-huh. prácticamente todos os institutos están vindo ao redor de unos 1500 nenos. Carai. Todos entre o período de marzo a xuño hasta que acaba o curso, non? Ahora cando empeza a primavera e cando os colexios empezan a facer as visitas didácticas extraescolares, entón hai, incluso hai institutos que teñen repetido a 6 e a 7 anos, non? Cara, como cambian os nenos. Entón había unha cercanía moi grande, os nenos, a verdade que era era un gusto ver a don Adolfo ali a porta do patio explicándolle, sí, explicándolle sí, sí, a propia historia da Virxen, a súa simbología, a lenda, incluso recitando en algúns casos fragmentos do, do poema, do poema de Curros. Era, os rapaces estaban mirando para el. É certo que tamén don Adolfo transmitía moito sosego, moita paz na súa forma, na súa propia forma de ser. Sí. Estaban ali escoitando como el les contaba a lenda do de da Ros, de Martiño, Rosa, Xoxán de Ventraces. Sí. Era unha delicia, verdad? Sí. Entón eles estes concretamente os de do Instituto de Moaña onte xa o tiñan colgado na rede en YouTube, pero onte volveron a colgar no Facebook, onte ou antes, onte, non me acordo. Sí, sí. A modo de homenaxe ao propio, claro, Adolfo, e eu compartino, sí. Sí, sí, unha verdadeira, bueno, un acto moi entrañable, non? Ademais, lembrando precisamente a don Adolfo, é unha cousa que, por certo, que con 77 anos aínda continuaba nas celebracións, e era un home moi achegado, moi afable, non? Moi activo, sí. Ahora, lóxicamente, os anos pasan de factura a todo o mundo. El, dende hai tres, ou el vivía con irmão, que era solteiro, eran varios irmãos, eran oito irmãos. Él non era de Vilanova dos Infantes, pero bueno, levaba 46 anos na parroquia, non? Es decir, realmente, e aí foi enterrado, non? E desde que morreu o seu irmão, que empezou a vivir solo, notouse un baixón grande, claro, non? Claro. Feito, don César, o párroco de Celanova, que o arcipreste da zona estaba farto, e algún outro compañeiro, non? Sí. Estaba farto de decirle que tiña que vivir con él, ou senón ir para a casa sacerdotal para Ourense, pero él tiña a súa vida en Vilanova. Claro. Era unha persoa moi independiente, ademais, tamén. Bueno, aí buscou sin querer o seu final, non? Sí. Bueno, que íbamos a facer, pero hoy unha cousa que tamén quería incidir nela, Antonio, que che parece o asunto que ti comentas que precisamente non era unha obra de arte extraordinaria, sino precisamente unha física, por así dicir, non? No, eu quixen dar un contrapunto, porque vale. A verdad que é unha pena, non? Que unha peza tan singular, que representa tanto nun entorno social, xa non só religioso, non? Sí. Que representa eu non coñezo a nadie, sinceramente, non coñezo a nadie que non se emocionara de alguna maneira, máis alá das súas creencias religiosas, que non se emocionara o ter a oportunidade de collela na man, non? E fun con moita xente, non? Moitos anos. Eu podo che dicir que a miña avoa era de Covelas, de pertiño de aí, eu acórdome das primeiras palabras, ou polo menos dos primeiros versos da poesía de Curros, que me cantaba, e además dicía Masela a miña non quería que lle chamara abuela, dicía que lle chamara Mamá Rosa, non? A miña Mamá Rosa dicíame, tes que aprenderte de memoria isto, e dicíame, preto da cidade Ourense, camiño de Celanova, onde máis o tempo do vento, a terra galega zouta, bueno, unha verdadeira, e emocionante. Sí, o sea, a lenda... Gente iletrada, non? De daquela non tiña oportunidade de estudiar, sin embargo, se coñecía prácticamente, home, non de memoria todo o poema grande, é longuísimo, pero ela estaba emocionada, e ademais emocionábase cando me contaba, por lo tanto, é un sentimento personal, e quizás vai ben social nesa zona, que abrangue a todo o mundo, non? Hoxe pola mañá falaba con Ferrín. Bueno, estes días, lóxicamente, falamos varias veces. Ferrín tiña allí un aprecio tremendo a don Adolfo. Sí. Tamén moitas veces estivo con el na rectoral, pues buscando nos libros da parroquia, ¿no? Uh-huh. Os libros que afortunadamente non nos roubaron. O primeiro me parece que de principios, prácticamente de cando foi a aparición da Virxen do Cristal, uh-huh, de principios do século XVII, hoxe a mañá falando con él un pouco de todo isto, realmente él decíame, non? Decíame que temos falado outras moitas veces, de que é un elemento identitario destas terras, non só das terras, non só de Vilanova dos Infantes, non só das terras de Celanova, sino un pouco de todo este entorno social, Ramirás, Covelas está en Ramirás, todo este entorno social do sur oeste da provincia de Ourense, a propia residencia, hasta que ahora empezaron a poñerlle acrónimos a todos os hospitais de Galicia, acrónimos completamente cristal. Absurdos, sí. Digo de paso, claro. a residencia de Ourense era a residencia Virxen do Cristal. Sí. É algo que tamén un poquinho recurrente tamén para algúns políticos, para poder darlle un poquinho máis de ruralismo, non? Non sei eu cual é o objetivo verdadeiro desta denominación, pero bueno, aí non me quero. Volvendo ao do físico, sí. Sí. o que che decía antes. Eu quixen, porque, bueno, xenerouse, perdoa que... Sí, sí. Está sonando o móvil. Estás disculpado, Antonio. Eu entendo porque ti, lóxicamente, eres unha persoa atraínte polo que ti representas e, ademais, polo que estás a facer, non? Un amigo que chamaré tan pronto colgue. Vale. Pero durante estes días falouse moito do... bueno, eu decíache que é unha mágoa que realmente ahora transcenda o seu coñecemento fora do noso entorno, digamos, uh-huh. do entorno provincial da provincia de Ourense. Uh-huh. Que tiña que ter sido pola morte polo asesinato de don Adolfo, non? Sí, sí, sí. Entón, a raíz de aí empezouse a falar un pouco, moito nos medios, está nas redes, está sobre, bueno, si, que valor ten, cando se fala do valor, sí. O inmediato é o valor económico. Económico, sí. Sí. Eu non sei que valor económico ten algo que non se pode vender, porque exacto. Realmente é unha peza única. Sí. É unha peza única. Non, eu digo, teño dito varias veces, non é, decir, non é unha talla románica do século XII. Sí, un Picasso, vamos. Non é un Picasso, non é, claro... é un bo exemplo ese, precisamente. Sí, sí, sí, sí. Que está feito pola mão do home. Isto realmente non se sabe por quen está feito, porque sí. Ese cristalciño, que realmente non é un cristal, é un vidrio fundido, apareceu en 1630, non se sabe como apareceu, nin naquel momento, digamos que había unha tecnoloxía do vidro tan que avanzada. Fora capaz de manter como vidro fundido unhas policromías interiores que debuxen a figura dunha muller, non? Sí, que sí, está sí, aí sí. representado na figuriña da Virxe do Cristal, non? Claro. Entón, é moi difícil de valorar eso. Eu cheguei ali en algún sitio que, bueno, eso valía como 200 euros. Non sei quen é capaz de poñerlle precio sí, a unha cousa dese tipo. Sí, sí, sí. Entón, claro que ten valor, eu non sei, se entraría nunha subasta, circuito de subasta, sí. Lógicamente, bueno, supoño que estaría a policía, os circuitos de subasta están perfectamente controlados, non? Sí, sí, claro. Pero non sei se nun circuito internacional de subastas o valor que podería chegar poder, a alcanzar, pero todo sí. eso non paga nin moito menos que pudese coller, non paga digamos a preocupación que tú lle notas a todo o mundo. A min estáme chamando claro. a dos por tres, non? Amigos, familiares, amigos de familiares, non? O primeiro, ao principio, claro, o principal era evidentemente a figura de don Adolfo, non? E a sí, súa sí. propia vida, pero ahora todo o mundo te transmite esa preocupación, aparecerá, tardará sí, en aparecer, sí, sí, realmente estará escondida, non? Nota, es decir, palpas esa preocupación porque es como di Ferrín, é un elemento identitario do noso sí, povo. Exactamente, é un precio que dá o povo, que o dá sí. a sociedade, yo ambiente, o que diste a bisbarra mesma, non? Uh-huh. Que bueno, que aparece pois dentro do sentimento que non sabes palpar, que ademais é incalculable, non? Con todo, é unha peza que ten 385 anos, é dicir, non é de onte nin sí, de sí, ronte, sí, sí, ¿no? Sí, un con antigüedade, como antigüedade xa é un valor. Xa solo, ahora, non, claro, non é equiparable a ninguna peza de arte. Peza de arte tradicional, porque non é, por eso eu xe quixen escribir un pouco ese contrapunto, non? Está é decir, o seu valor hai que buscarlo noutra, non na calidad artística do manufactor, ¿no? De que na fixo, senón en outros moitos valores, tendo en conta tamén ese, ¿no? Ese sí, de que sí. Aquel que fixo tamén que ainda hoxe non ten explicación, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. Ademais é un valor sentimental da xente do povo. Claro, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí. E eso non ten prezo. O valor que ten, ¿no? Ese sí, valor sí. identitario que di Ferrín é que transcende incluso claro. as propias creencias. Xente que sí, cree sí, sí. que é moi católica, que é moi practicante, está como un clavo, digamos, o día 15 de setembro na romería da Virxe do Cristal. Pero outra moita xente que o mellor non é practicante pide o día para poder ter día libre o día da Virxen do Cristal, non? Claro. Xente incluso que non é, que non ten creencias religiosas tamén, non? Porque sí. Bueno, pois pues, ao mellor o que che pasou a ti, non? Hoxe podes as túas creencias puderon evolucionar, pero recordo da túa abuela, exactamente. O poema da Virxen do Cristal está máis alá diso tamén. Sí, ¿no? Sí. Bueno, aparte diso, bueno, unha cousa que tamén coincidente, non? O feito de que precisamente Curros Enríquez era ateo, non? Para poder para esa unha lenda como a que provocou a Virxen do Cristal. Por eso digo que era profundamente creente, o que era é un anticlericarista. Bueno, por eso convencido, ¿no? Por eso decía de ateo para a Iglesia, porque quixo excomulgalo. Sí, condenado por aquel, por esos poemas, ¿no? Mirando a Chao y a otros varios, ¿no? A Iglesia Fría, fundamentalmente. Sí. Pero él y el recolle uno pasoulle como a ti también, sí. ¿No? Es decir, el recolle uno da súa nai, a súa nai era natural de Vilanova dos Infantes, e probablemente de neno escoitoulle a lenda, hai varias versións, pero a principal é a que el recolle a lenda de eso de que a peciña lle apareceu a unha moza de Vilanova para limpar a súa honra, ¿no? Todo o que xenerou estes días estámolo dicindo que realmente a Virxen apareceu con unha traxedia, porque no fondo foi así, é decir, Martiño, unha vez que se sinte que Rosa non quere seguir con él, véngase do xan de Ventrace, te mato, e despois Martiño acaba morrendo de frío esperando a poder ver a figura da súa amada que se meteu monxa no mosteiro de Allariz, ¿no? No convento de Allariz. Bueno, pues casualmente neste momento estáse marcando de alguna maneira un punto de inflexión na historia da Virxen con esta outra traxedia que é o asesinato de don Adolfo, ¿no? Vaya por Dios. Bueno, pois condolencias máximas desde a nosa humilde participación e colaboración contigo. A verdade que é un feito que o Gaia teña como mínimo bon fin, que apareza esperemos que sí. A verdade que eu agradezo vos moito que dende a distancia vos preocupedes por un tema así, ¿no? Hombre, que mínimo, non? De outro xeito, falando de Celanova, falando da fundación, estades con eventos a celebrar ahora mesmo, non? Sí, estamos preparando o próximo fin de semana o día 21, o equinoccio de primavera, na capela de San Miguel producese un efecto solar precioso. Extraordinario, ademais único no mundo, non? Home, non sei si único, aí xa non me atrevería bueno, a decirlo. Bueno, temos que dicirlo nos, non? Nos temos que gabarnos de eso. Ademais, eu son desa zona, por lo tanto, teño que dicir que sí. Singular sí que espectacular tamén, é emocionante tamén. Poucas emocións teño vivido. Tuve unha fortuna o ano pasado, ademais de fotografialo, ver ese espectáculo de luz atravesando por dúas xaneliñas de 10 centímetros de dimensión polo eixe exacto nese día concreto, dá unha emoción tremenda. Entón queremos a repetir nos ointes, é un acto que ocorre unha vez. Sí, a capela de San Miguel é unha capeliña mozárabe do século X, que mide 12 metros de longo por 6 de ancho, son tres corpos diferentes. En o corpo central ten dúas ventaniñas moi pequenas, chamanse en forma de saeteira, terá como uns 10 centímetros de ancho, non? Sí, sí. A capela está tamén orientada hacia naciente, que o día do equinoccio de primavera, lógicamente o día do equinoccio de outono, de outono a inverno, que é cando o sol pasa, digamos, polo ecuador solar, o nacer no horizonte do Monte do San Cibrao, tan pronto alumbra o sol, hai un espacio moi pequeniño, en ese momento faise unha conxunción lineal que pasa polo eixe de atravesa o sol, esas dúas ventaniñas que están tamén orientadas hacia o naciente, ¿no? Claro, eso pasa dúas veces ao ano. Pois o sol empeza a moverse cara ao sur, xa rompe o ángulo. Cando volve do solsticio para hacia o equinoccio outra vez, cando chega no centro, volve a pasar no mes de setembro. De setembro, ¿no? Sí. Bueno, pois pues eso hai que darlle pulo para que a xente que vaya de fora sepa o que está ocurrindo. Sí, este ano vamos a hacer unha... este unha algúns coñecíamola dende hai un montón de tempo, pero bueno, un ano por outro, tamén depende de que estevo o ceo este aberto ao amanecer, porque claro, si bueno, claro. Nubes acabo xa se desfaz. Sí, bueno, pero precio, ¿no? Eso xa non ten culpa o pobo. No, pero bueno, pero si convocas a xente para madrugar. Ah, sí, bueno, tamén é un fastidio. Sí, tamén, sí. Home, digamos. Bueno, que... pero de paso vein a pequena capela. Sí, eso nunca está de máis acercarse a ela, ¿no? Exactamente. Entón este ano sí que vamos a hacer unha quedada ali de a xente que queira achegarse a nada máis que a eso. Estaba ahora precisamente falando aí un pouco con un amigo que é gaiteiro, porque queremos colocar un gaiteiro e tocar unha alborada, uh-huh, alborada de Celanova, ¿no? Xa ves, hombre. Claro que sí. Entón, a ver se facemos un acto bonito, sí. Claro. Seguides con presentacións de libros e outras cousas tamén na Fundación, non? Sí, onte tuvemos un de Baldo Ramos, vale, que é tamén un poeta de aquí de Celanova, a verdade que, eu digo moitas veces, nós non temos viño, non temos patacas como na Limia ou viño como no Ribeiro, pero afortunadamente temos unha tradición cultural que, bueno, está aí, no que acabamos de falar, na Capela de San Miguel de hai mil anos, na Virxe do Cristal de hai cerca de 400, nas figuras de Curro, de Celso Emilio, do propio Ferrín. É dicir que, bueno, onte Baldo Ramos, que é un poeta magnífico, aparte de un magnífico tamén caligrafista, presentou un libro de poemas con unos grabados de Carlos González Villar, que é un grabador tamén de orixen das Terras de Celanova, pero os pais estuveron en Argentina. Xa leva moito tempo tamén aquí en Ourense. A semana que ven presentaremos un de bueno, non sale o nombre, de un investigador madrileño que vive en León e que estudiou a capela de Santiago de Peñalba, que está no Valle del Silencio. Del Silencio, David, sí, Gustavo López, perdón, que non se me acordaba o nombre. Sí, sí, sí. Estudiou tamén, porque ali fai un efecto solar, pero no solsticio. ¿Ah? Fixo unha comparativa entre Santiago, históricamente hai quen di, por concerto fundamento ademais, que San Miguel é de alguna maneira fillo, a capela de San Miguel é de alguna maneira filla de Santiago de Peñalba, porque reproduce en pequeniño as formas de Santiago de Peñalba. Sí, sí. Entón invitámolo, coincidindo co equinoccio, dado que ele estudiou tamén ese efecto solar sobre Santiago de Peñalba, presentaremoslo o día 20, o día anterior, o equinoccio. Bueno, pues que teñades moitísimos éxitos. Agradecerche moitísimo esta conversa que tivemos hoxe. Que, bueno, continuaremos noutra ocasión. Seguro que será para poder felicitarnos mutuamente por hallado, ou por lo menos a topar para nos monumento. Exactamente. Pequeniño, pero un monumento. Sin duda. Pues eu comprometo-me a falar con vos cando aíches. Moitas gracias, Antonio. Un saúdo moi cordial e hasta outro momento. Igualmente a vos, un abrazo. Don Antonio Piñeiro Feijó, un dos grandes de Celanova, que ademais tamén é escritor. Sí. Pero que decían, por exemplo, que se falaba antes, que se comentaba, do valor. A xente enseguida lle pon valor de cartos. Sí. Sí. Non, os cartos aí non, non, aí, papá, aí non vale para... Ten algo máis que valor de cartos, sí. Bueno, voñemos un bocadinho máis de música, ahora ven eso de publicidade e outras cosas. Ah, sí, dar unha volta por os comerciales. E na segunda hora comenzaremos con outras comunicacións. Moi ben. Sintonitzes Ràdio Cornellà 104.6.